Hello? Hello? Sia Tila. Alas. Sia. Sia, sia. Hello. Hallasz, hogy nem hallasz? Én hallak tégedet. Te hallasz engemet? Én is hallok. Hát akkor jó. Mindegy, akkor majd itt lesz rakva. Na, hát akkor megy az anyáékhoz, az is visszarakod, jó?